2 do 1 w setach i 16-13 w secie czwartym. A nam przyszłość pożegnać z Państwem. Tomasz Gorazdowski. Krzysztof Poniewski. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A to cię musiało kosztować. A właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Największe wydarzenie biegowe roku. Wolność mierzona kilometrami. 15 tysięcy uczestników na starcie. Już 11 listopada startuje w Warszawie 26 bieg niepodległości. Więcej informacji na www.aktywnawarszawa.waw.pl. Organizatorem biegu jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Wsparcie medialne zapewnia Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 listopada, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Po tragicznym wypadku między Malborkiem a Starym Polem droga krajowa numer 22 jest całkowicie zablokowana. Brytyjski muzułmanin mógł być sprawcą samobójczego zamachu w irackim Baiji. Sprawdza to MSZ w Londynie. Szef Europarlamentu Martin Schulz ostrzega przed nowymi granicami w Europie. Jeszcze przez kilka godzin zablokowana będzie krajowa 22 między Malborkiem a Starym Polem. W wypadku zginęły tam 3 osoby, jedna została ciężko ranna. Auto osobowe uderzyło w przydrożne drzewo. Policja nie wyklucza brawury i nadmiernej prędkości. Według relacji świadków jadące z Malborka w kierunku Elbląga BMW wyprzedzało kolumnę pojazdów. Kierowca nagle stracił panowanie nad autem. Samochód zjechał na pobocze i z ogromną siłą roztrzaskał się o drzewo. BMW jest zmiażdżone. W środku są zmasakrowane ciała 3 mężczyzn. Najstarszy z nich ma około 40 lat. Ich tożsamości jeszcze nie ustalono. Autem jechała jeszcze 17-letnia mieszkanka Sztumu. Po długiej reanimacji udało się przywrócić jej czynności życiowe, ale jej stan jest ciężki. Na miejscu pracują policjanci, strażacy i prokurator. Droga jest zablokowana. I tak może być nawet przez kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy. Relacjonował Grzegorz Armatowski. Policja wyjaśnia także przyczyny innego tragicznego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Bierze Wody w Łódzkiem. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 31-letni kierowca ciężarówki nie zatrzymał się przed znakiem stop i wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała-Olsztyn, mówi Adam Kolasa z łódzkiej policji. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. W tej chwili policjanci przeprowadzają tam chwilę oględziny wyjaśniając okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Już zbadano trzeźwość maszynisty, jak i kierownika pociągu. Obaj byli trzeźwi. Policjanci będą przesłuchiwać wszystkich uczestników, którzy mogli widzieć przebieg zdarzenia, a także wyjaśniać szczegółowo, jak doszło do tej tragedii. Ruch kolejowy na tej trasie wciąż jest całkowicie zablokowany. PKP skierowało pociągi dalekobieżne objazdami. Na trasach lokalnych uruchomiło zastępczą komunikację autobusową. MSZ Wielkiej Brytanii bada, czy jednego z zamachów samobójczych w Iraku nie przeprowadził brytyjski muzułmanin. Taką wiadomość zamieścili na Twitterze dżihadyści z Państwa Islamskiego. Z Londynu Grzegorz Drymer. Kabir Ahmed miał zdetonować 8 ton materiałów wybuchowych w tłumie szyitów w mieście Baiji w Iraku. Zabił ich dziesiątki, w tym brygadiera Faisala Malika Al-Musawi, dowódcę 4. brygady czegoś tam, podaje Islamskie Państwo na Twitterze, określając zamachowca jako jednego ze swoich rycerzy Ilva Isilu. Niedzielna prasa brytyjska donosi, że 31-letni Kabir Ahmed, występujący pod pseudonimem Abu Sumania al-Britani, pochodził z Darby w środkowej Anglii i był ojcem 3 dzieci. W 2012 roku został skazany za pogróżki pod adresem gejów. Niespełna 1,5 roku temu wyjechał do Syrii, gdzie wstąpił do islamistycznej organizacji Jund al-Sham, a potem do Islamskiego Państwa. Sunday Times cytuje jego opinię, że wojna to naprawdę super zabawa, lepsza niż Call of Duty. Podobna, ale trójwymiarowa, wszystko się dzieje naprawdę. W lipcu Kabir Ahmed powiedział tygodnikowi The Spectator, że zapisał się na listę operacji samobójczych. Jak stwierdził, wszyscy proszą emira, żeby wpisał ich bliżej czoła listy. Chcemy odejść z tego świata i spotkać się z panem. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Przed budowaniem w Europie nowych granic ostrzega szef Europarlamentu Martin Schulz, przemawiając z okazji 25. rocznicy obalenia muru berlińskiego, skrytykował polityków chcących ograniczyć wolność poruszania się po Unii Europejskiej. O powstrzymaniu przepływu imigrantów wewnątrz wspólnoty mówi głośno rząd Wielkiej Brytanii. Powiedzmy to jasno, prawo do swobodnego podróżowania i osiedlania się w Europie jest największą zdobyczą europejskiej integracji, bo długo i brutalnie było to ludziom uniemożliwiane. W uroczystościach w Berlinie biorą udział m.in. Lech Wałęsa i ostatni przywódca Związku Radzieckiego Michaił Gorbaczow. Po świetnym sezonie letnim tour operatorzy liczą na równie udany okres zimowy. Pierwsze dni listopada to tradycyjnie dwa rodzaje rezerwacji urlopowych, mówi prezes Polskiego Związku Organizatorów Turystyki Krzysztof Piątek. Egipt, Maroko, Tunezja, Hiszpania. Następnie wyjazdy narciarskie, kraje sąsiadujące, kraje alpejskie, gdzie dominuje oczywiście niezmiennie od lat Austria z Włochami. Narciarze rezerwują przede wszystkim terminy późniejsze, a w zakończonym niedawno sezonie letnim liczba sprzedanych zagranicznych wyjazdów turystycznych wzrosła o ponad 1/4. To był serwis Trójki. Noc w całym kraju mglista, przelotnie padać może na Podlasiu od 4 do 8 stopni. Jutro już bez deszczu, a w całym kraju na zmianę chmury i słońce. Najwięcej rozpogodzeń na południu i od 10 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autostrada. Miałem może 12 lat. W Złomowisku, pod wiaduktem autostrady zbudowanej przez Hitlera, szukałem śladów tamtej wojny. Śladów epoki żelaza, bagnetów i hełmów, obojętnie której armii. Marzyłem o wielkich odkryciach, zupełnie jak niegdyś Henryk Schliemann, szukający Hektora i Achillesa w Azji Mniejszej. Ale nigdy nie znalazłem ani bagnetu, ani złota. Wszędzie była tylko rdza, brązowa nienawiść rdzy. Bałem się, że wejdzie do mojego serca. Magazyn bardzo kulturalny. Adam Zagajewski, wiersz Autostrada z trzeciej części tomiku wierszy pod tytułem Asymetria. A to zarazem tom 82 Biblioteki Poetyckiej wydawnictwa A5 pod redakcją Ryszarda Krynickiego. Książka ukazała się w połowie października i jest kolejną poetycką po... Po Niewidzialnej Ręce. A wcześniej były też wiersze wybrane. Oczywiście. A pomiędzy nimi jeszcze ukazały się eseje pod tytułem Lekka Przesada. Czy zdałem egzamin? Tak jest, bardzo dobrze. Dzień dobry, po raz pierwszy. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Rozmowa z Adamem Zagajewskim na temat asymetrii niebawem. Odbyło się bowiem niedawno spotkanie z panem Adamem Zagajewskim w Biurze Myśli Znalezionych, ale zapraszamy. Spotkań z poetami nigdy za wiele. Dziękuję, zapraszam. Magazyn bardzo kulturalny. Skoro już jesteśmy w Krakowie, to pozwolą państwo, że powspominamy to, co wydarzyło się około 2 tygodni temu, czyli powrócimy do gali nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Podczas bankietu spotkałam, zresztą proszę posłuchać. Magazyn bardzo kulturalny. Jesteśmy w czymś, co się nazywa ICE. cokolwiek. Centrum kongresowe, centrum kongresowe, po prostu. Ale pani dyrektor Zofia Gołubiew, w tym samym czasie, kiedy toczyły się trzy ważne wydarzenia, czy imprezy, brzydko mówiąc, literackie, otwierała wystawę. Wystawę Olgi Poznańskiej. I dzisiaj w czasie tej uroczystości wręczania nagrody i koncertu, który nam dał Włodek Pawlik, pomyślałam sobie tak. Przepraszam za zwierzenie. Bardzo proszę. Włodek Pawlik gra po prostu fantastycznie. Jest to najwyższa klasa muzyki, improwizacji jazzowej. Pani Julia Hartwig, laureatka nagrody, pisze przepięknie, przemądrze, przegłęboko. Jest to najwyższa klasa poezji, chociaż no, nie mnie oceniać. Olga Poznańska malowała, no tak, to właśnie była najwyższa klasa malarstwa. I pomyślałam sobie, Boże, jak to dobrze, że taki jest świat, że takie rzeczy się dzieją, że możemy w tym wszyscy uczestniczyć, my, szaraczki, czasem skromni dyrektorzy. Zapraszam na tę właśnie poznańską, czyli na wystawę, która pokazuje malarkę rzeczywiście z najwyższej półki światowej. Nie boję się powiedzieć tych słów, ponieważ kuratorki wystawy zrobiły taki numer, przepraszam, że pokazały poznańskie dzieła w kontekście dzieł wielkich artystów światowych, jak Velázquez, jak Edouard Manet, jak Villar, jak Whistler, jak Bert Morisot i tak dalej, i tak dalej. I ona, proszę mi wierzyć, jej malarstwo, no nie wypada gorzej, by tak rzec, eufemistycznie. To znaczy naprawdę była to znakomita malarka. I to mnie cieszy, pani redaktor Paszko Złota, że są ludzie, którzy tak pięknie grają, tak pięknie komponują muzykę, są ludzie, którzy tak wspaniale piszą, jak pani Julia Hartwig, i byli ludzie, i pewnie są, którzy tak wspaniale malują. No a my róbmy swoje. Od 25 października, kiedy nagrywamy, państwo nas słuchają troszkę później, obrazy Olgi Poznańskiej w głównym gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie. Do kiedy? Do 1 lutego. No to pani dyrektor już wybiegła w nowy rok. Pierwsza. Gratuluję. Jasna sprawa, tak trzeba, tak trzeba. Życzę wszystkim bardzo dobrego 2015 roku. To jeszcze nie Sylwester, to jeszcze nie Sylwester. Proszę państwa, Kraków, pani Zofia Gołubiew, dyrektor. Dziękuję. Magazyn bardzo kulturalny. Pozostańmy proszę na południu, tym bardziej, że po miesiącu północ sygnalizuje, że stęskniła się za nami. Z północy przyjechała do Warszawy na moment pani Anna Puzyna-Hojka, krytyk teatralny. Uwaga, dzisiaj będziemy odmieniać też krytyczka oraz wykładowca, można tak powiedzieć. Tak, tak. Bo już wykładowca, teatrolog związany z Uniwersytetem Gdańskim. Przybyła pani do Warszawy, ponieważ jest pani w drodze pomiędzy Gdańskiem a Rzeszowem. Jeszcze jeden festiwal, znaczy jeden z tych festiwali, które mają najdłuższą tradycję w Polsce, ale może taki trochę w cieniu pozostający innych, tych krakowskich, gdańskich, wrocławskich, warszawskich. O czym mowa? A mowa dlatego, że pani jest dyrektorem artystycznym, dyrektorką tego festiwalu. Dzisiaj będę miała jeszcze z tym problem, bo większość naszych gości to panie. Tak, z jednej strony wpisujemy się w tradycję festiwalową, która w Rzeszowie jest bardzo długa, bo ten festiwal rzeszowskie spotkania teatralne organizowany jest od 1961 roku, więc jest to 53. edycja rzeszowskich spotkań teatralnych, ale zarazem jest to pierwsza edycja Festiwalu Nowego Teatru, ponieważ chcemy otworzyć nową kartę rzeszowskich spotkań teatralnych. Ten festiwal w ciągu swoich tych 50 kilku lat trwania zmieniał kilkakrotnie swoją formułę, czy odświeżał ją. Tym razem może zmiana jest bardziej radykalna, ale wynika to z faktu, że Teatr imienia Wandy Siemaszkowej, który jest organizatorem tego festiwalu, ma od kwietnia nowego dyrektora i uznaliśmy, że jest to okazja do tego, żeby zaproponować rzeszowianom coś innego, co zarazem będzie bardziej związane może z tą koncepcją teatru, jaką dyrektor Jan Nowara usiłuje w Rzeszowie wprowadzić. Chociaż oczywiście nie będzie to kontynuacja do końca działań repertuarowych festiwalu, tylko raczej dopełnienie pewnego obrazu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że nie tylko nowy teatr może interesować rzeszowskich widzów. W związku z tym jest to raczej okazja do tego, żeby zobaczyć w Rzeszowie to, co nie jest może codziennym doświadczeniem widowni tego miasta. Od razu przypomnijmy, że odbywał się również w Rzeszowie przez jakiś czas festiwal teatru radiowego. No, ale wróćmy do tego nowego teatru. Oczywiście trochę tutaj skojarzeń mamy z różnymi innymi festiwalami, jak chociażby z raportem gdyńskim. Tam o nowej dramaturgii głównie się rozmawia. No. Ale polskiej, a tu nie ma tego ograniczenia, to raz. A dwa, że ten nowy teatr rzeczywiście on ma wiele jakby znaczeń i wiele definicji. Ta nowość to jest nowe pokolenie reżyserów, którzy ten teatr tworzą. Rzeczywiście, może to nie było od początku takie bardzo zamierzone, ale kiedy spojrzeć na ten program tegorocznej edycji, to wygląda na to, że jest to festiwal 30-latków, a czasem nawet jeszcze młodszych reżyserów, bo mamy tutaj rzeczywiście osoby, no z jednej strony już jakoś rozpoznawalne, ale też reżyserów, którzy debiutują albo mają na swoim koncie po 2-3 spektakle. Na przykład debiutem teatralnym będzie Stara kobieta wysiaduje, którą przygotuje Jakub Falkowski. Performer w teatrze po raz pierwszy będzie pracował. Więc to jedno, ale także młodzi autorzy. I tutaj rzeczywiście jest związek z Gdyńskim Festiwalem, który kiedyś miałam przyjemność współtworzyć u jego początków. Zapraszam też młodych autorów, to są 20-latkowie, których konfrontuję z mistrzami, bo na przykład w zestawie tych autorów pojawia się też Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Te dramaty wprowadzamy na razie bardzo delikatnie w formie takiego programu warsztatowego, to się nazywa Drama Lab i Teatr Lab, czyli nocne czytania tekstów dramatycznych w interpretacji aktorskiej, no i Teatr Lab, który jest taką próbą już naszkicowania spektaklu, ale jeszcze ciągle w takiej postaci warsztatowej. Natomiast mam nadzieję, że od przyszłego roku ten akcent będzie bardziej postawiony na nową dramaturgię, również przez bogaty i rozłożony na etapy program warsztatów dramaturgicznych, które chcemy robić dużo wcześniej przed festiwalem, a w czasie festiwalu pokazywać już właśnie takie bardziej przygotowane scenicznie wersje tych dramatów, a może w kolejnych latach, taki jest zamiar, będziemy po prostu zamawiać spektakle na bazie tych tekstów, które rodziły się wraz z festiwalem. Będziemy zamawiać po to, żeby festiwal właśnie też wnosił coś nowego, jakąś nową jakość, nie był tylko zbiorem spektakli pokazywanych na wielu innych festiwalach, bo też mam takie głębokie przekonanie, że festiwal nie może być tylko takim świątecznym fajerwerkiem dla kilkuset osób, że powinien zostawić po sobie coś, jakiś ślad, ale to przyszłość. Na razie możemy sobie pozwolić tylko na zapowiedź tych działań właśnie w postaci nocnych czytań i szkicu spektakli. Trochę zaczęłam tak mówić, może nie o tym, co najważniejsze, ale ważne. To wszystko, co pani powiedziała, jest bardzo interesujące. Jedno tylko niepokoi, że właściwie nie ma tutaj wyjścia co do zaplanowania terminu. Bardzo źle się kojarzy polityka kulturalna kraju. Nie istnieje coś takiego, ale jest pewna wada braku takiej polityki, ponieważ jesteśmy teraz w samym oku cyklonu, czyli jeden festiwal się kończy, drugi się zaczyna. Rzeszowski festiwal zaczyna się 15, wtedy kiedy kończą się interpretacje katowickie. I w 2 dni po tym, jak zakończyło się Wybrzeże Sztuki w Gdańsku. Tak, do tego Łódź i Festiwal Klasyki Europejskiej też w tym czasie organizowany, a za moment Boska Komedia w Krakowie, rzeczywiście. I w związku z tym pewne wspólne mianowniki pojawiają się, czyli na przykład w Rzeszowie będą 2 spektakle, które pokazywane są również na innych festiwalach. Dziady Radosława Rychcika, które właściwie są wszędzie już teraz. Chopin bez fortepianu, który już nagrodzony. Fantastycznie, że te spektakle jeżdżą. Niemniej zaczyna się zacierać specyfika, czy jakiś taki oryginalny charakter tych festiwali, skoro mają swoje wspólne mianowniki. W związku z tym chciałabym, żeby pani zwróciła uwagę na to, co ewidentnie wyróżnia Festiwal Rzeszowski, czyli Festiwal Nowego Teatru od tego roku. No tak, ale to są tylko dwa tytuły z 10, te, które się powtarzają. No może jeszcze do tego warto by dodać utwór O Matce i Ojczyźnie, który jest tutaj najstarszym spektaklem w tym zestawie. Mówię o spektaklu Marcina Libera. No ale rzeczywiście... z kolei Marcin Liber jako reżyser Stara Kobieta Wysiaduje był na Wybrzeżu Sztuki. A tutaj z kolei Stara Kobieta Wysiaduje w innej reżyserii. No. Nie wiem, być może to są takie fluidy, które krążą. No warto też pokazywać po prostu te najlepsze spektakle. No tak, tak, oczywiście. Ale rzeczywiście, jeśli miałabym powiedzieć o specyfice festiwalu rzeszowskiego w tej nowej odsłonie, no to myślę, że taki najbardziej widoczny akcent to jest multimedialność spektakli, które są pokazywane w programie. I chodzi tutaj też o wiele znaczeń tej multimedialności, bo z jednej strony oczywiście pojawiają się spektakle, które używają nowoczesnej technologii, używają mediów cyfrowych do tego, żeby skonstruować fascynujące obrazy sceniczne, ale też pokazać niebezpieczeństwa, jakie wynikają z tej takiej nadmiernej intensywności nowych mediów w kulturowym środowisku człowieka. I tutaj właśnie ten spektakl Radosława Rychcika świetnie się wpisuje, bo on pokazuje nam duchy jako obrazy medialne. Mówimy o dziadach. Mówimy o dziadach. Pokazuje nam właśnie ten spektakl, jak mocno funkcjonujemy w świecie, w którym bez przerwy podsuwane są nam obrazy produkowane przez film, internet, telewizję przede wszystkim. Jak mocno jesteśmy też manipulowani przez te obrazy. Do tego stopnia, że zaświaty w przedstawieniu Rychcika sprowadzają się właśnie do świata mediów. To są widma filmowe przede wszystkim. Więc z tego powodu ten spektakl się znalazł. Z kolei Chopin bez fortepianu pokazuje inny rodzaj multimedialności współczesnego teatru, czyli jego takie manifestacyjne przekraczanie granic tradycyjnego dramatu, tradycyjnego teatru w stronę koncertu w tym wypadku, czy też w stronę sztuk wizualnych. Mamy bardzo dużo spektakli, które gdzieś się dzieją na pograniczu teatru i instalacji, performansu, sztuki wideo. Na przykład właśnie ta rzeszowska premiera Starej Kobiety Wysiaduje jest właściwie pomyślana jako fuzja teatru, jako zdarzenia performatywnego z sytuacją galeryjną, sytuacją wystawy, którą tworzą instalacje, wideo i różne obiekty sztuk wizualnych. Więc to są takie dwa sposoby wykorzystywania multimediów w myśleniu o tym festiwalu. Ale bardzo nam zależy na tym, żeby nie traktować tych nowych mediów jako fetyszu, chociaż no, zdajemy sobie sprawę z tego, chcemy podkreślać silną ich obecność w naszym świecie, ale też właśnie zwracać uwagę na rozmaite zagrożenia, jakie z tego wynikają. I bardzo nas interesuje teatr, który wprowadza taką krytyczną refleksję, pokazując, jak bardzo właśnie media kształtują nasz sposób doświadczania świata, nasz sposób postrzegania czy konstruowania rzeczywistości, żeby widz oswoił się z tymi środkami uwiarygadniania, uwierzytelniania obrazów medialnych i zachował czujność, mówiąc krótko. A mam nadzieję, że to wszystko jeszcze przy okazji dostarczy widzom przyjemnych wrażeń, podrażni ich zmysły, no ale też zasieje to ziarno niepokoju czy wątpienia. To jest dla nas bardzo ważne, ten właśnie krytyczny nurt, jaki jest widoczny wyraźnie w Nowym Teatrze. 10 konkursowych spektakli i tutaj pewna cecha państwa festiwalu, która zdecydowanie wyróżnia go, czyli skład jury. Inna manifestacja nowości teatru. Chcemy oddać ten werdykt w ręce najmłodszych. Jury tworzą studenci, doktoranci, chyba nawet jest przewaga doktorantów, teatrologii i też uczelni artystycznych. Z różnych stron z różnych, Polski? Tak, z różnych ośrodków. Będą osoby z Krakowa, z Warszawy, z Gdańska, bo jakżeżby inaczej. No i będzie też przedstawicielka Rzeszowa, bo też chcemy bardzo, żeby rzeszowianie poczuli, że to jest ich festiwal. No też jest Rzeszów ośrodkiem akademickim czy uniwersyteckim. Ogromnym. 60 tysięcy studentów tworzy tę społeczność akademicką w Rzeszowie i bardzo chcemy ich przyciągnąć do teatru, który często przez nich jest odbierany jako przeżytek, coś anachronicznego. A mamy nadzieję, że te nowe media, te nowoczesne technologie, które budują wizerunek tego festiwalu, będą takim wabikiem, będą pokusą, ale w ślad za tym ma przyjść właśnie ta refleksja, o której przed chwilą mówiłam. Bardzo nam na tym zależy, żeby właśnie festiwal tematyzował relacje między człowiekiem i nadmiarem obrazów produkowanych przez współczesność współczesne media i pokazywał, jak można te obrazy wykorzystywać do manipulacji innymi. Ależ teatr dyktuje mody przecież w Polsce. No, oby tak było. Nie mam takiej pewności, ale bardzo bym chciała, żeby tak było. No, chociażby to wykorzystywanie multimediów, czy teatr performatywny, instalacje w teatrze, czyli łączenie rozmaitych sztuk. No myślę, że być może w sztukach wizualnych równolegle pojawiły się tego typu prądy. Niemniej myślę, że to, co robi teatr, jest bardziej jednak widoczne niż to, co dzieje się gdzieś w zaciszach galerii. Chciałabym jeszcze zapytać o wątek filmowy, bo jest tutaj film, no myślę, że na który przyjdą prawie wszyscy zainteresowani historią teatru, ale również może sprowokowani pewną plotką już krążącą na temat tego filmu. Mowa oczywiście o filmie Książę, według scenariusza Doroty Sajewskiej w reżyserii Karola Radziszewskiego. No, rzeczywiście mamy też takie poczucie, że ten film może sprowokować do gorącej dyskusji, ale mnie też zależało na jego obecności właśnie ze względu na to, że on jest takim kapitalnym wręcz przykładem łączenia tych różnych języków, bo to jest film niezwykły z tego powodu, że tak naprawdę powstawał jako jeden ze spektakli realizowanych w ramach remiksów, które u nas też się zresztą pojawią. Mówię tutaj o projekcie Komuny Warszawa, czyli no próba takiej reinterpretacji, odniesienia się do dzieł mistrzów, czy do mistrzów w ogóle, mistrzów teatru i sztuki XX wieku, bo ten projekt przekraczał granice teatru właśnie w stronę tańca, w stronę muzyki, sztuk wizualnych. I tu mamy do czynienia z przypadkiem spektaklu dokamerowego, tak mówią o nim sami twórcy, czyli spektaklu, który powstawał do kamery. Jest grany, improwizowany, ale jednocześnie te działania teatralne są właśnie filmowane. Zresztą oprócz tego pojawi się inny rodzaj fuzji teatru i filmu. Mianowicie też w ramach cyklu Kinoteatr pokazujemy 4 ekranizacje polskich dramatów współczesnych, które powstały w ramach cyklu Teatroteka, realizowanego przez wytwórnię filmów dokumentalnych i fabularnych. To spotkaliśmy też się z tym na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Tak, ale myślę, że warto to pokazywać no również na festiwalach teatralnych. Genialny właśnie pomysł, tak, absolutnie. Ile kwiatów, tyle światów na tym świecie jednym. Ile oczu, tyle światła na tym świecie ciemnym. Od kiedy wiem, że mam się z panem spotkać, śni mi się Cieślak, śni mi się Krotowski. Magazyn bardzo kulturalny. Pani Anna Puzyna-Hojka jest jeszcze przez chwilę naszym gościem. Dzisiaj sporo teatru, tak miało być. Powróćmy do tematu filmu, ale szczególnie interesuje mnie jednak Książę. No tak, bo to jest film, który oczywiście uderza w mit, czy nawet go dekonstruuje. Mit teatru laboratorium Jerzego Grotowskiego, ale przede wszystkim ten film jest skupiony jednak na Ryszardzie Cieślaku, na jego osobie, jego metodzie twórczej, bo to jest też taka próba odtworzenia i też zweryfikowania przez młodych aktorów właśnie, którzy biorą udział w tym eksperymencie, tej metody aktorskiej, którą Cieślak doprowadził do perfekcji. Być może był jedynym aktorem, który był w stanie tej metodzie sprostać. To jest też zadanie postawione przed młodymi aktorami, którzy próbują się właśnie z tym skonfrontować. No, jest oczywiście też tam taki wątek no, stricte biograficzny, który przypuszczam, że wzbudza najwięcej sensacji, najwięcej kontrowersji, ale ja bym nie chciała jednak tego wyprzedzać. Wolałabym, żeby to było... Część już widziała ten film przecież we Wrocławiu na Nowych Horyzontach i pewnie jeszcze gdzieś. Znaczy, to jest coś, co mnie interesuje bardzo w teatrze. Mianowicie baza tego filmu jest faktograficzna. Tymi dokumentami oczywiście są również nagrania filmowe z udziałem Ryszarda Cieślaka, fragmentów spektakli Teatru Laboratorium, bo one są ważnym punktem odniesienia, ale zarazem ta ich faktograficzność czy ich dokumentalny charakter zostaje tutaj podważony, ponieważ miesza się, nieustannie miesza się fikcję z realnością. I to jest też coś takiego, co wydaje mi się dotyczy w ogóle teatru dzisiaj. Również tego, który występuje pod szyldem teatru dokumentalnego. O teatrze dokumentalnym jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiali. A raczej rozmawiały, bo też z panią dyrektor, ale nie uprzedzajmy faktów. Mhm. Tak, ale wątek na przykład, który pojawia się też w innych spektaklach festiwalowych, na przykład w Samopołudnie Wojtka Ziemilskiego, gdzie też jest zarysowany nowy projekt dokumentaryzmu w teatrze, tylko co bardzo ważne, jest to dokumentaryzm uchwycony z perspektywy osoby, z perspektywy małej narracji, małej historii, a nie próba stworzenia obiektywnego obrazu rzeczywistości, bo myślę, że mało już kto wierzy w taką możliwość i zarówno książę, jak i ten spektakl właśnie Wojtka Ziemilskiego zrealizowany z zespołem Wałbrzyskiego Teatru z takiego myślenia wyrastają. Dzisiaj możliwe jest mówienie z perspektywy osoby, z perspektywy pojedynczej biografii i to, co wiemy, nigdy nie będzie pewne, bo realność zawsze będzie mieszała się z takimi elementami, które nie mogą zostać potwierdzone, nie mogą zostać uwierzytelnione. Ale żeby państwo łatwiej zapamiętali, proszę powiedzieć, do jakich faktów, do jakiej sfery realności odwołuje się opowieść Ziemilskiego? Spektakl Wojtka Ziemilskiego jest próbą spojrzenia na rok 89, czyli ten, który uchodzi za początek transformacji w Polsce ustrojowej, ekonomicznej, politycznej, ale poprzez historie osobiste, z jednej strony aktorów, którzy są właśnie tymi zbierającymi ślady przeszłości i wplatającymi w tę przeszłość własne opowieści, własne biografie, a z drugiej strony jest to próba podążenia za losami, jeśli tak można powiedzieć, osób kandydujących do parlamentu w pierwszych tak zwanych wolnych wyborach, osób kandydujących z okręgu dolnośląskiego. I jest tutaj też praca właśnie na starych materiałach archiwalnych, nagraniach filmowych, które pokazują nam osoby, przywracając je naszej pamięci, ale obok tego jest konkret teatru, konkret przedmiotu przynoszonego przez samych aktorów. To jest też bardzo, bardzo ważne, że ten obraz medialny zostaje zderzony w wielu spektaklach, nie tylko w tym, właśnie z tą materialnością teatru, która, będę twierdzić, jest jakby podstawowym fundamentem tej sztuki i właściwie paradoksalnie, mimo tej intensywnej obecności, tak jak mówiłyśmy już, intensywnej obecności multimediów we współczesnym teatrze, we współczesnym świecie w ogóle, jakby odsłania się to, co jest odrębnością teatru, właśnie ta na żywość teatru, ta możliwość dotknięcia realnego poprzez przedmiot, poprzez przede wszystkim aktora, jego cielesność, a także poprzez jego pamięć osobistą, indywidualną pamięć, która jest zderzana z tymi właśnie wielkimi opowieściami, jaką jest na przykład mit roku 89 w tym wypadku. Jeszcze wzmocniony przez ten tytuł W Samopołudnie, który oczywiście nawiązuje do słynnego filmu. No tak, to słowo film kończący rozmowę o teatrze, to też jest swoisty znak czasu, a z drugiej strony swoista prowokacja. Tak więc pozwoli pani, że zawiesimy w tym punkcie. Pani Joanna Puzna-Hojka, teatrolog, ewentualnie, jak państwo wolą, w rodzaju żeńskim i krytyk teatralny to samo. To ja bardzo dziękuję. I do spotkania jednak na północy. I na północy, i na południu. Wszędzie może powstawać dobry teatr i dobre festiwale. Magazyn bardzo kulturalny. A teraz intermedium telefoniczne. Bardzo proszę, połączyliśmy się co prawda z Krakowem znowu. Jakie piękne odgłosy, to chyba orkiestra górnicza. Pan Ingmar Wilkist. Dobry wieczór. Wrócił pan z Londynu i o tym chcielibyśmy chwilkę posłuchać. 30 października miała miejsce premiera w Londynie w York Theatre Royal na scenie studio mojego dramatu Noc Helvera w reżyserii Charlesa Chambersa. Była to konsekwencja wygrania przez ten dramat konkursu realizowanego przez Company of Angels w ramach projektu Teatral Café i spektakle były realizowane od 30 października do 8 listopada. W związku z tą premierą została też wydana książka, w której znalazły się trzy nagrodzone również w poprzednich edycjach dramaty, czyli Moja Noc Helvera, Holgera Schobera Clyde and Bonnie i Ralfa Hochfelda Büstkisser. To już jest trzecia premiera tego dramatu mojego w Londynie. Pierwsza była realizowana 10 lat temu w Teatrze Bridgepole, druga w Accent teatr. No i teraz ta, z czego się bardzo cieszę, bo mam takie poczucie, że to jest jakaś cezura i puenta teatralnej drogi tego dramatu. I cieszę się, że mogę się tym podzielić z panią Baszko. Bo to jeden z najstarszych? Czy ten, który może przyniósł panu... No tak, ten najczęściej grany, który ma już bardzo, bardzo wiele wystawień, przede wszystkim za granicą, prawie 50. Gratulujemy. Bardzo dziękuję. Przypominamy, że pan Ingmar Wilkist nie tylko reżyseruje swoje teksty, także nie swoje. Tak, czyli teraz w Krakowie, w Bagateli. W Krakowie, w Teatrze Bagatela, na kameralnej scenie na ulicy Sarego, rozpocząłem próby Lotu nad Kukułczym Gniazdem, Keseja, do którego napisałem adaptację i właśnie jestem po pierwszych dniach prób. I w Krakowie dzisiaj mglisto. Tak, kiedy byliśmy przed 2 tygodniami, też było mglisto i mieliśmy pewien problem z opuszczeniem tego miasta. Bardzo dziękuję. To było telefoniczne intermedium. Pan Ingmar Wilkist. Dziękuję bardzo. Dobranoc. To jeszcze nie idziemy spać. O nie. Magazyn bardzo kulturalny. Czy słuchali państwo Trójki pod Księżycem z czwartku na piątek? Jeżeli nie, to tajemniczo zabrzmi hasło December Palast Proces. Dobry wieczór. Pani Katarzyna Janowska, dyrektor TVP Kultura, to wiemy, ale nowum, pierwsze nowum, z którym dzisiaj spotkamy się w tej kategorii, to pani Katarzyna Janowska jest po raz pierwszy dyrektorem artystycznym. Mam używać rodzaju męskiego? Dyrektorką, proszę bardzo, bardzo mi będzie miło. Dyrektorką artystyczną Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Ogólnopolskiego Festiwalu Interpretacje w Katowicach, którego twórcą jest nasz wspaniały kolega Jacek Sieracki, który razem z Kazimierzem Kucem na przemian w pewnym momencie dyrektorowali temu festiwalowi. I ja mam to szczęście w tym roku tworzyć 16. edycję tego festiwalu od strony właśnie artystycznej. Jeżeli dzisiaj jest niedziela, jeżeli jest już wieczór, to znaczy, że festiwal rozpoczął się wczoraj i to znaczy, że już wszyscy w Katowicach, którzy uczestniczą w festiwalu, dokładnie wiedzą, co oznacza ten grudniowy, no właśnie, pałac. I proces. To jest impreza, która właśnie się zakończyła. Proces. Spektakl teatralny, którego nadwornym dyrygentem był, czy mistrzem ceremonii, Maciej Nowak. To jest impreza, która odbywa się w ramach Reaktora, zupełnie nowego projektu wprowadzonego do interpretacji przeze mnie. Może krótko, jeśli mogę opowiedzieć w 2 zdaniach. Absolutnie, mimo że przypomnę, o tym już mówiliśmy w nocy z czwartku na piątek, ale rozumiem, że zakładamy, że ktoś mógł nie usłyszeć. Reaktor to są imprezy towarzyszące, imprezy o charakterze społecznym, poprzez które próbujemy włączyć już od początku września mieszkańców Katowic w działania teatralne. Odbywały się spektakle w różnych dzielnicach Katowic. Mieszkańcy też przynosili swoje opowieści dotyczące miejsca, dotyczące ulic, czyli pokazujemy, że teatr jest taką formą spotkania, że to nie jest przekaz w jedną stronę. To zresztą w ogóle jest moje myślenie o sztuce dzisiaj, że to już nie może być przekaz od artysty czy od animatora kultury do widza, tylko że trzeba widza włączyć w to. Widz nie jest odbiorcą, widz powinien być, przynajmniej taki jest idealny stan, współuczestnikiem działań artystycznych i działań kulturalnych. I to był też pomysł mój na właśnie tą 16. edycję interpretacji, na taką odnowę festiwalu, który był bardzo branżowy, w dobrym tego słowa znaczeniu. Zamykał się wokół spektakli teatralnych i bazował na teatrze i chwała mu za to. No ale każda impreza wymaga, czy może być liftingowana i to jest właśnie w ramach tego liftingu. A December... Przepraszam, jeszcze powrócę do Reaktora, bo jest on poniekąd młodszym braciszkiem Generatora Poznańskiego. Tak, Generator Malta się to nazywało. To jest projekt autorski Katarzyny Mazurkiewicz, czyli najpierw zorganizowała właśnie na Festiwalu Poznańskim Malta też imprezy, które towarzyszyły festiwalowi, odbywały się w różnych dzielnicach Poznania, aktywizowały mieszkańców Poznania. Byłam, widziałam, bardzo mi się to spodobało i kiedy dostałam propozycję szefowania festiwalowi w Katowicach, zaprosiłam Katarzynę Mazurkiewicz do przygotowania no właśnie takiego pomysłu specjalnie dla Katowic i specjalnie dla Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Reaktor. Czyli po pierwsze redefinicja roli aktora, to znaczy zakładamy, że aktorem mogą być też widzowie, prawda, mieszkańcy miasta, że właściwie każdy z nas jest w swoim życiu trochę aktorem, a po drugie re, czyli jakaś reakcja i tej reakcji oczekujemy. December Palace Proces to jest Katarzyny pomysł i Jacka Jabrzyka oraz Sebastiana Majewskiego, reżyserów tego spektaklu. Ten pomysł nawiązuje do tradycji antycznej, później anglosaskiej, gdzie w ramach odczarowywania miejsc mających złą legendę, złą sławę. Odbywano takie publiczne procesy, gdzie właśnie przypominano historię tego miejsca i próbowano się z nią uporać. W Polsce to chyba jest pierwszy tego typu proces, tego typu działanie. To słowo grudzień tutaj jest wieloznaczne. Właśnie nie jestem pewna, na ile można grać z nazwiskiem człowieka, no ale tutaj to nazwisko jest ogromnie ważne. No tak, bo to miejsce, o którym mówimy w Katowicach, gdzie odbył się ten proces i czego dotyczył, które było podmiotem tego procesu, to jest tak zwany Pałac Grudniowy, czyli budynek, który powstał na zamówienie z inspiracji słynnego sekretarza partii, pana Grudnia. W Katowicach niezwykła postać, absolutnie, gdzie odbywały się zjazdy partyjne. No, w latach 70. to było takie serce życia partyjnego w owym czasie. No a później ten budynek przechodził różne koleje losu. Dzisiaj tam się mieści Centrum Kultury, co jest oczywiście nam bliskie, bo Centrum Kultury jest organizatorem festiwalu Interpretacje, więc... Ale niektórzy mają, przepraszam, znowu przerwę, bardzo złe skojarzenia oczywiście, z tym, no, miejscem. Na tym to polega, odczarowujemy. Tak? A właśnie. Zarazem, tak to się teraz określa, ocieplamy wizerunek. W pewnym sensie tak, bo jeżeli o czymś zaczynamy opowiadać i to już jest nasączone przeszłością, no rodzajem pewnej nostalgii, bo odwołujemy się też do młodości ludzi, którzy pracowali przy budowie tego miejsca, którzy uczestniczyli tam w pierwszych wydarzeniach, to miejsce zaczyna mieć dzięki temu procesowi nową historię, także w Polsce, bo o tym procesie, w cudzysłowie mówimy proces, prawda, o tym wydarzeniu artystycznym tak naprawdę, o tym spektaklu, który jest takim spektaklem żywym właśnie, pisały media w całej Polsce, więc myślę, że to dla legendy tego miejsca ciekawe wydarzenie. No i jeszcze ten reaktor jakoś dialogujący z generatorem maltańskim czy poznańskim. Tutaj też bardzo ciekawe jest porównanie tych dwóch miast, kompletnie różnych. Przecież te lokalne społeczności postgórnicze, czy górnicze jeszcze, i cała ta legenda śląska, tych familoków, tych przedziwnych, niesamowitych podwórek, to jest coś, co Katowice, no, może to banalne, co teraz mówię, ale wyróżnia i czyni takimi bardzo egzotycznymi z naszego punktu widzenia. To wszystko jeszcze przed Barbórką tradycyjną. Zgadza się, tak, blisko. Dużo bardzo wątków, ja zresztą myśląc o tym festiwalu w Katowicach i zmieniając ten festiwal, bo też pewnie w Trójce pod Księżycą była o tym mowa, że taką chyba największą innowacją to jest wprowadzenie idei, wokół której budujemy teraz festiwal i wokół której budujemy spektakle konkursowe w tym roku, to jest wolność. To tak sobie pomyślałam, że Katowice i w ogóle ten region skupiają takie chyba największe wyzwania współczesności, bo z jednej strony jest bardzo powikłana historia, problemy tożsamościowe. Też chciałabym powiedzieć o jednym ważnym wydarzeniu, które jeszcze dzisiaj właśnie się odbywa i ma miejsce w ramach festiwalu, czyli premiera spektaklu Morfina w reżyserii Eweliny Marciniak na podstawie powieści Szczepana Twardocha, która to powieść właśnie opowiada o problemach tożsamości, o pytaniach o polskość, prawda? Czyli to wszystko, co właściwie dzisiaj jest bardzo aktualne. No i w Katowicach więc przeszłość, ale z drugiej strony ta teraźniejszość, czyli miasto postindustrialne, miasto wielkich kopalń, wielkiego przemysłu, które w tym momencie musi sobie uporać z tym, że ten przemysł jednak się zmienia i w pewnym sensie zamiera, czyli i ogromne bezrobocie, brak szans, a z drugiej strony miasto, które na nowo się próbuje zdefiniować przez kulturę, bo właśnie w Katowicach powstały genialne obiekty kultury. Niezwykła siedziba Narodowej Orkiestry Radia, czyli NOSPR-u, która była raptem parę tygodni temu otwarta. Muzeum Śląskie, gdzie odbywało się otwarcie Festiwalu Interpretacji, gdzie Grzegorz Jarzyna pokazał swój spektakl Druga Kobieta, który jest niezwykłym absolutnie miejscem. Pokopalniane właśnie. Te postindustrialne przestrzenie zaczynają być wykorzystywane w kulturze, w Katowicach, dla kultury i w imię kultury, co jest takim właśnie trendem bardzo nowoczesnym, bardzo europejskim. Także naprawdę te Katowice są niezwykle ciekawe, bo bardzo wiele wątków, pytań, sytuacji, z którymi obcujemy, nad którymi się zastanawiamy, tam właśnie się spotyka. No i tam się skupia cała ta historia Górnego Śląska, jakże powikłana. Zdecydowanie. Tam też można rozmawiać o specyfice i o żywotności lub nie tego języka śląskiego. Teraz pracujemy nad nową książką Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. Tam mnóstwo tych przykładów mowy śląskiej jest, czyli on częściowo pisze tę książkę w tym języku, podobnie zresztą jak parę lat temu Kazimierz Kut, pisząc swoją Piątą Stronę Świata. To jest też zarazem taka próba włączenia tego języka do tego obiegu kulturalnego. Tak, tak. Zdecydowanie, tak. To absolutnie. Tak na marginesie oczywiście, bo wiem, że pani dyrektor miałaby ochotę poopowiadać jeszcze o tych innych nowościach związanych z tegorocznym festiwalem. To w takim razie przystępujemy do omówienia programu i przypomnijmy, że już nie trzeba być tak bardzo młodym, żeby wystartować w konkursie. Młodym reżyserem. Chyba w ogóle nie trzeba było być bardzo młodym, żeby wystartować w tym konkursie nawet wcześniej, dlatego że w regulaminie obowiązywał zapis, że można startować 15 lat od debiutu. Ja w ogóle uważam, że kategoria młodości dzisiaj i w sztuce jest bardzo płynna, ponieważ te debiuty odbywają się bardzo różnie. Studia reżyserskie często są drugim wyborem, więc stwierdziłam, że tak zwany ageism, możemy już z tym zerwać. Tym bardziej, że rzeczywiście reżyserzy, bo Jacek Sieracki zapraszał tych, którzy dzisiaj są głównymi rozgrywającymi, miał bardzo dobrego nosa i rozeznanie, jeśli chodzi o zapraszanie spektakli do konkursu Laur Konrada. Ci reżyserzy, którzy wygrywali w Katowicach, dzisiaj są głównymi rozgrywającymi na scenie teatralnej. Poza jednym, Wojciech Smarzowski, wyjątek, bo jednak kojarzymy go głównie z filmem, a otrzymał też Laur Konrada w 2002 roku, zresztą za spektakl Kuracja chyba, telewizyjny. Tak? Za spektakl telewizyjny. No to więc taki właśnie absolutny wyjątek. Tak, tak. Więc dzięki temu, że zrezygnowaliśmy z tego ograniczenia wiekowe i co więcej, zrezygnowaliśmy także z tego, że ktoś, kto już raz zdobył Laur Konrada, nie może startować w konkursie, bo też uznałam, że to jest bardzo ograniczające, że właściwie ta publiczność, która obserwowała właśnie tych reżyserów, którzy stawiają, no w cudzysłowie, pierwsze kroki, że teraz ma ochotę i ma szansę zobaczyć, jak rozwinął się ich język, w jaką stronę idzie ich twórczość. I dzięki temu w konkursie w tym roku mamy Jana Klatę, który jest laureatem Lauru Konrada, Marcina Libera, Remigiusza Brzyka, ale też na przykład Ewelinę Marciniak, która w tamtym roku otarła się o Laur Konrada. W tym roku ma swój spektakl w konkursie Skąpca według Moliera, ale też w ramach imprez towarzyszących jest właśnie ta Morfina. Także wydaje mi się, że zrezygnowanie z tych ograniczeń tak odblokowało festiwal i da mu, mam nadzieję, nową energię. Jeszcze Radosław Rychcik. I Radosław Rychcik, oczywiście. Który pokazuje teraz Dziady, a wcześniej otrzymał nagrodę za Łyska z pokładu Idy. Właśnie, też świetny spektakl i też bardzo interesujący twórca. Myśmy pokazywali Dziady w TVP Kultura, robiliśmy transmisję z teatru. No i oczywiście opinie były podzielone bardzo, to znaczy byli tacy, którzy byli zachwyceni, byli tacy, którzy uważali, że to bełkot były i protesty, ale były właśnie momenty absolutnego zachwytu, także cieszę się, że możemy też taką sztukę pokazywać, która jest progresywna, która jest bardzo odważna, gdzie rzeczywiście dokonuje się prawdziwej reinterpretacji klasycznych tekstów i moim zdaniem reinterpretacji udanych. Co się nie zmieniło? Otwierał festiwal i zamyka spektakl mistrzowski. Czyli otwierał, to już wiemy, Grzegorz Jarzyna, natomiast zamknie i tutaj się pojawi wątek międzynarodowy. Tak, też mała zmiana, to znaczy będzie spektakl mistrzowski na zamknięcie, zgodnie z tradycją wcześniejszą interpretacji, ale w tym roku zaprosiłam twórcę litewskiego, Nekrosiusa, znanego w Polsce, ale ze spektaklem, którego jeszcze w Polsce nie pokazywał, czyli Księga Hioba. I to jest o tyle ciekawe, że Grzegorz Jarzyna w Drugiej Kobiecie operuje bardzo nowoczesnym językiem teatralnym. Ten język jest bliski filmowi. Jego kadry, tak możemy powiedzieć, sceny są skomponowane właśnie jak ujęcia filmowe, jak kadry. To się zmienia bardzo szybko. Możemy sobie wyobrazić, że to właściwie jest film. No to bo przecież Cassavetes, The Opening Night. Z lat 70. z Giną Rowlands, kapitalny film, ale też i świetny spektakl Grzegorza z rewelacyjną Danutą Stęką w głównej roli. Natomiast Nekrosius jest na zupełnie przeciwnym biegunie. Księgę Hioba zrobił bardzo kameralnym zespołem, operując jak to on w scenografii kilkoma szufladami, bardzo prostymi przedmiotami, z których też kreuje cały świat. Więc wydaje mi się, że to będzie ciekawe zobaczyć, jak można genialne efekty w teatrze osiągnąć, operując zupełnie innymi środkami, że to są dwa języki teatralne, ale obydwa niezwykle interesujące i obydwa bardzo sugestywne. Spektakle do konkursu wybierali państwo trzyosobowo, tak można powiedzieć, czyli komisja kwalifikacyjna składała się z trzech osób, czyli pani dyrektor oraz dwóch panów. Tak, Wojciech Majcherek, czyli mój telewizyjny kolega, szef redakcji teatru w Telewizji Polskiej i Roman Pawłowski, czyli krytyk teatralny. Zafascynowany teatrem dokumentalnym. Zafascynowany i odbicie jego fascynacji znalazło też się na festiwalu. Ja zaprosiłam obu panów dlatego, że po pierwsze no, są to autorytety w dziedzinie teatru, a po drugie mają zupełnie inne spojrzenie na teatr. O Wojciechu Wojciechu Majerku się mówi, że bliższy mu jest teatr bardziej zachowawczy, tradycyjny. Roman Pawłowski był zawsze po stronie teatru takiego progresywnego, interesującego społecznie, może lewicującego. Tak, zdecydowanie. Ale bardzo nam się ciekawie pracowało. Co było moim zaskoczeniem, to mimo, że wielokrotnie się spotykaliśmy i dyskutowaliśmy, to dosyć łatwo osiągnęliśmy konsensus, jeśli chodzi o wybór spektakli konkursowych. Więc to było ciekawe, że potrafiliśmy się nawzajem przekonywać w taki sposób, że nie było tutaj żadnych gwałtownych starć. A jeśli mówimy już o tym teatrze opartym na faktach, opartym na tekstach właśnie reporterskich, to spektaklom konkursowym towarzyszy taki nurt, który nazwaliśmy w tym roku interpretację doc, od dokumentu właśnie, do którego zaprosiliśmy spektakle, które nie wypływają z tekstów napisanych dla teatru, tylko spektakle na podstawie tekstów zaadaptowanych przez reżyserów na potrzeby teatru. I tu mamy właśnie spektakl Synek pana Gawła, Monodram, który jest takim właśnie bardzo śląskim spektaklem. Zupełnie inny spektakl laureata Nagrody Miesięcznika Teatr Michała Zadary. To czyli Chopin bez fortepianu. Ten spektakl zresztą już był pokazywany na różnych festiwalach, dlatego nie wzięliśmy go do konkursu, tylko uznaliśmy, że świetnie będzie, jeśli publiczność Katowic będzie mogła zobaczyć, bo to jest interesująca forma. Fortepian zastąpiony jest przez tekst, oczywiście fantastycznie wykonywany przez Barbarę Wysocką, ale tak. Orkiestra gra. Jest. Jest to spektakl tak zwanej centrali. Centrala nas ocali, chyba jest takie hasło centrali. Właśnie to jest taki szczególny twór, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy. Centrala, która zrzesza różnych twórców właśnie, nawzajem się inspirujących i wspomagających. I jest jeszcze jeden spektakl bardzo interesujący, Pawła Palcata, Wojna nie ma w sobie nic kobiety, oparty na tekstach Swietlany Aleksiewicz, właśnie. Białoruska dziennikarka, która z kolei zebrała relacje kobiet z czasów II wojny światowej. Okazało się, że jest bardzo dużo takiej ukrytej prawdy, jeszcze traum nieprzepracowanych, które kobiety nosiły w sobie przez bardzo długie lata, a nawet obdzielały tym następne pokolenia. I na podstawie reportaży właśnie Swietłany Aleksiejewicz, Paweł Palcat zrobił bardzo interesujący, bardzo prostymi też środkami spektakl. Także bardzo Państwu to polecam, bo jest bardzo silny i bardzo przejmujący. Także wydaje mi się, że to też jest ciekawa sekcja. Właśnie mniej więcej koło 17 można oglądać spektakle interpretacji doc, a koło 19 tam z minutami zaczynają się spektakle konkursowe. Także bardzo serdecznie zapraszamy do Katowic wszystkich Państwa i słuchaczy Trójki. Bardzo, bardzo zapraszam. Hasło Wolność. No i te niesamowite miejsca. Może zamknijmy taką klamrą to nasze spotkanie. Przypomnę, pani Katarzyna Janowska, dyrektor Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje, jest naszym gościem, ostatnim już dzisiaj. Te miejsca. No, wspominała pani o tym pałacu. Centrum Kultury, tak. To jest taki budynek z lat 70., bardzo osadzony w tamtej stylistyce. Ale każde z miejsc festiwalowych ma swoją historię, dużo zdecydowanie, opowiada. Tak. Katowice takie są. Może nie każde miasto ma aż tak emblematyczne zdecydowanie, budynki. Tak. W tej architekturze odbiła się historia, prawda? Pani wspominała o Nikiszowcu, który jest takim właśnie zabytkiem tych starych Katowic, prawda? I Giszowiec też. Właśnie. Giszowiec i Nikiszowiec. Czyli to jest taka perełka tamtej architektury. Jest cudowna, moderna Katowic. Właśnie wszystko można znaleźć. Ten budynek, o którym pani wspominała, czyli pałac, gdzie odbywał się sąd December Palace Proces, to jest klasyka lat 70., ale na przykład jest jedno jeszcze bardzo ciekawe miejsce, w którym pokazywać będziemy spektakle konkursowe. To jest Pałac Młodzieży w Katowicach. To jest z kolei budynek z lat 50., no taki odpowiednik Pałacu Młodzieży Warszawskiego, ale oczywiście w innej skali. Bo wtedy powstawały pałace tak, właśnie. Powstały dedykowane absolutnie kulturze fizycznej. I to jest przepiękny budynek, odnowiony, ze wspaniałymi mozaikami, z piękną sceną teatralną odnowioną. Nie udało mi się niestety, bo ja miałam taki pomysł, żeby wszystkie spektakle tam umieścić, żeby wszystko tam się działo, bo dobrze, jak festiwal ma jeden adres. No ale niestety z przyczyn technicznych nie udało się tego zrobić. Spektakle, które zaprosiliśmy w tym roku do konkursu, to są spektakle wielkie, wieloobsadowe, z ogromnymi dekoracjami. Także rozłożenie się i złożenie się takiego spektaklu wymaga czasu, więc musieliśmy zmieniać miejsce, ale ten Pałac Młodzieży w Katowicach zrobił na mnie też ogromne wrażenie. I jednak taka myśl ówczesna, lata 50., o takiej potrzebie rozwoju człowieka na różnych polach, bo tam jest i basen, i sala koncertowa, i malutkie sale koncertowe, i sala baletowa, a wszystko to właśnie zakorzenione w takiej sztuce odwołującej się do modernizmu. To był taki modernizm w wydaniu socjalistycznym, nie, tak ale on dzisiaj robi na nas wrażenie, prawda? No cała Nowa Huta, ja jestem z Krakowa i Nowa Huta, no tak. Jest już też zabyta. zabytkiem, prawda? Jest pewnym założeniem architektonicznym, to są właśnie te lata 50., które dziś jest traktowane zabytkowo i widać, że tam jest pewna myśl, prawda? Jak ona została wypatrzona, to jest zupełnie co innego, ale myśl architektoniczna jednak jest wyraźna. Pokazujemy też spektakle w Teatrze Śląskim, czyli no w jedynym teatrze imienia Wyspiańskiego w Polsce. Też jest interesujące miejsce. No i właśnie Centrum Kultury, gdzie też mieści się nasz klub festiwalowy, do którego Państwa codziennie zapraszamy. Tam się będzie cały czas coś działo, a po spektaklach przychodzimy z reżyserami, gdzie będziemy prowadzić z nimi rozmowy. No i miło spędzać czas przy lampce wina i dyskusji o sztuce. Także to też jest bardzo dla nas ważne, ważne miejsce. Przyznajmy się, że to było nagranie tuż przed wyjazdem pani dyrektor do Katowic. No ale ponieważ radio to jest też pewien rodzaj sztuki, więc wyobraźmy sobie, że pani jest teraz już w Katowicach i Morfinę pani pewnie ogląda i wyszła pani na moment, żeby z nami porozmawiać. Morfina miała swoją premierę wczoraj, a dziś jest pokaz dla gości festiwalu jako impreza towarzysząca, zresztą nie w Teatrze Śląskim, mimo że jest to spektakl Teatru Śląskiego. Zgadza się, spektakl właśnie oglądam w galerii Szyb Wilsona. Adaptacja książki Szczepana Twardocha, dramaturgiem tutaj jest Jarosław Murawski. Ciekawostka dla tych, którzy znają twórczość Eweliny, zazwyczaj pracuje z panem Buszewiczem, także no, zobaczymy, jak się jej udało przełożyć tę książkę na język teatru. Tego jestem bardzo ciekawa. Ja jeszcze tylko może na koniec dodam, że w ramach też festiwalu zrobiliśmy taki przegląd, który nazwaliśmy Interpretację 360, dlatego że już od marca pokazywaliśmy co miesiąc w Katowicach spektakle teatru telewizji. Premierowe. Po spektaklach odbywały się spotkania z twórcami. Prowadził je Wojciech Majcherek i podczas gali finałowej, czyli 15 listopada. Ogłosimy też, który spektakl ze spektakli telewizyjnych najbardziej się widzom w Katowicach spodobał. Sporo osób przychodziło na te spektakle, także cieszymy się bardzo, no bo okazuje się, że jednak teatr i teatr telewizji, na którym nam w telewizji publicznej tak bardzo zależy, ma swoich gorących fanów, co zresztą widzimy na festiwalu Dwa Teatry, gdzie się spotykamy właśnie i gdzie publiczność rzeczywiście jest nieoceniona i mimo przepięknej pogody sopockich plaż na pokazach teatru w telewizji, no są tłumy absolutne. No rozmarzyłam się, pani dyrektor. Jeszcze chwilę, jeszcze musimy poczekać. Jeszcze tylko pół roku i będziemy. No ja być może trochę wcześniej, może już za tydzień pojawię się w Sopocie, a tymczasem po spektaklu pani dyrektor udaje się do klubu festiwalowego. Czyli tak, życzę bardzo miłego wieczoru w Katowicach. Bardzo dziękuję. Zapraszamy, a ja też Państwu życzę miłego tygodnia z interpretacjami, bo rozumiem, że wśród słuchaczy Trójki są i mieszkańcy Katowic, i miłośnicy teatru, a jeżeli jeszcze nie są miłośnikami teatru, to zapraszamy na interpretację i mam nadzieję, że zostaną Państwo w teatrze na dłużej. Pani dyrektor Katarzyna Janowska, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. To do usłyszenia, może rzeczywiście z Sopotu za tydzień. Magazyn bardzo kulturalny. PS? No tak. Jeszcze nie rozstajemy się w tym sensie, że po godzinie 21 zaproszę Państwa na pierwszą, tak, bo będą dwie, listopadową premierę na scenie teatralnej Trójki. Dzisiaj bardzo szczególne słuchowisko w znakomitej obsadzie, o czym może Państwo już wiedzą. Na wszelki wypadek rzucę tylko hasło Król Mrówek. Zbigniew Herbert, Król Mrówek. No dobrze, pochwalimy się. Raz jeszcze. Janusz Gajos, Sandra Korzeniak, Andrzej Chyra. Tomasz Mann wyreżyserował. A więc do usłyszenia po godzinie 21. A teraz piosenka, która nie zmieściła się w puencie opowieści Chrisa Nidentala o PRL-u przed tygodniem. Może dzisiaj zmieści się? Na żeraniu są ogródki, kozy noszą długie bródki. Na zabawę do świetlicy idą chłopo robotnicy. I to, i sio, i to, i sio, i to, i sio, i o. Tak mówiła matka do mnie, czy po ojcu masz, czy po mnie, żeś ty takie daje słowo. I to, i sio, i to, i sio, i to, i sio, i owo. Na żeraniu za kominem wdzięcznie pasą się motyle. Niedaleko już do Narwi, tam kaszeńców dzikich Narwi. I to, i sio, i to, i sio, i to, i sio, i owo. Czy to wina?